asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazer ponownie. Dzień dobry Państwu, jest środa, 13 marca. Na zegarach punktualnie 10, serwis Trójki, Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda kontynuuje wizytę za oceanem. Za chwilę powiemy o najważniejszych punktach jego rozmów w Stanach Zjednoczonych. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO poseł Michał Szczerba przestrzega, że dalsze opóźnienie w przekazaniu Ukrainie nowego pakietu pomocowego może mieć tragiczne konsekwencje. Zajęcia z bajkoterapii ruszyły dla małych pacjentów Szpitala Miejskiego w Gliwicach. Najpierw Waszyngton i rozmowy o bezpieczeństwie w ramach NATO, teraz wizyta w stanie Georgia. Prezydent Andrzej Duda kontynuuje pobyt w Stanach Zjednoczonych. Po południu i wieczorem w czasu polskiego odwiedzi elektrownię atomową i bazę wojskową Fort Stewart. Spotkanie Biden, Duda, Tusk zdominowały kwestie bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Równolegle Stany Zjednoczone oferują Polsce 2 miliardy dolarów pożyczki i zakup 96 śmigłowców Apache. Jesteśmy w tej chwili w trakcie rozmów także w tej kwestii, powiedział prezydent Andrzej Duda, który w USA rozmawia też o bezpieczeństwie energetycznym. Jego wymiarem ma być zaangażowanie firmy Westinghouse w budowę elektrowni atomowej na Pomorzu. Odwiedzę najnowocześniejszą amerykańską elektrownię atomową. Bardzo podobna będzie budowana, właściwie już zaczyna się jej budowa w sensie dokumentacji projektowej przygotowania inwestycji w naszym kraju. Podczas wizyty w stanie Georgia prezydent Duda odwiedzi też Fort Stewart. Polskiej delegacji zostaną tam zaprezentowane czołgi Abrams i śmigłowce Apache. Z Savannah Karol Darmoros, Polskie Radio. Zostajmy jeszcze przy tematyce międzynarodowej. Poseł Michał Szczerba powiedział, że opór w Stanach Zjednoczonych wobec przyjęcia kolejnego pakietu pomocowego dla Ukrainy to zabawa życiem i bezpieczeństwem, i to nie tylko Ukrainę. Poseł Koalicji Obywatelskiej, a zarazem przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, mówił w polskim radiu, że ewentualny brak takiego wsparcia będzie problemem dla całego sojuszu. Mam wrażenie, że ktoś po prostu bawi się życiem i bezpieczeństwem nie tylko Ukrainy, bo to nie chodzi wyłącznie o Ukrainę. Ja mam głębokie przekonanie, że Ukraina również walczy za nasze bezpieczeństwo, za bezpieczeństwo nie tylko Polski, flanki wschodniej, ale również całej wspólnoty euroatlantyckiej. Ustawa o pakiecie pomocy dla Ukrainy została uchwalona przez Senat, ale republikański speaker Izby Reprezentantów wstrzymał dalszy proces legislacyjny. Trwa polityczny pat w tej sprawie. Zatrzymania w Wielkopolsce są efektem kontynuacji śledztwa, w którym 2 lata temu w Koninie zatrzymano 7 osób. Gang miał sprowadzać narkotyki m.in. z Hiszpanii. Łącznie mógł wprowadzić na rynek nawet 300 kg środków odurzających. Do dziś postawiono zarzuty blisko 100 osobom, a ponad połowa z nich jest już oskarżona. Kolejnych 6 podejrzanych zatrzymali policyjni kontrterroryści. W mieszkaniu jednego z gangsterów oprócz 4 kg kokainy zabezpieczono też sprzęt i opakowania do sprzedaży narkotyków. Zatrzymanym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej i obrót znacznymi ilościami narkotyków. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wyjątkowe zajęcia z bajkoterapii przygotowane przez Fundację Zaczytani.org ruszyły dla małych pacjentów Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Wolontariusze odwiedzają dzieci na oddziałach pediatrii oraz ortopedii dziecięcej i czytają im bajki. Nie jest to jednak zwykła bajka, a specjalny terapeutyczny utwór. Po lekturze dzieci mogą porozmawiać o swoich emocjach związanych z przeczytaną historią. Jak mówi dr Dagmara Mądrzejewska, koordynatorka Fundacji Zaczytani.org w Katowicach, dla wolontariuszy zajęcia te dają dużo satysfakcji. Kiedy widzę szczęśliwe oczy, takie zaciekawienie, taką fascynację w oczach dzieci i widzę, że one po prostu tak rosną, skrzydła im się dmucha z każdą stroną przeczytaną. To jest radość, satysfakcja, takie poczucie spełnionej misji. Od ubiegłego roku w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach działa także Zaczytana Biblioteka, z której korzystają najmłodsi pacjenci. Dzięki fundacji w całej Polsce powstało ponad 1000 takich miejsc, a bajkoterapia prowadzona jest w szpitalach i placówkach opiekuńczych w 13 miastach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

piasek sypiący się z rąk, który jest w mych kieszeniach, w rozmumłanych pościelach, lepił się do rąk, do wilgotnych ciał. Nie wiem jak ty, ale ja tęsknię do dni, w których mieliśmy czas, do dni, które były dla nas święte. Jest wszędzie jak nasiona piasek. Nie dostrzegamy ciągły zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Nie dostrzegamy ciągły zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Piasek sypiący się z rąk, który jest w mych kieszeniach, w rozmemłanych pościelach, lepił się do rąk, opadał wszędzie. Nie wiem jak ty, ale ja mam marzenie, że uda nam się wytrwać w tym chaosie i szaleństwie. Jest wszędzie nasiona piasek. Nie dostrzegamy ciągłych zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Nie dostrzegamy ciągłych zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Nazywa się ta formacja. Kwadrans, a nawet 16 minut już po godzinie 10, trójka przed południem. Proszę Państwa, jutro 14 marca, czyli tak zwany dzień liczby pi. Trzeci miesiąc, 14 dzień, pi, 3,14, wszyscy znamy. No i to jest data, którą Elon Musk ogłosił jako dzień trzeciego lotu Starshipa, największej rakiety świata i nadziei ludzkości na podbój kosmosu. Dwie poprzednie próby zakończyły się pięknymi katastrofami. W ubiegłym roku SpaceX startowało Starshipem najpierw wiosną, potem jesienią. Za pierwszym razem sporo rzeczy nie zadziałało i to już na samym początku lotu. Nie wszystkie silniki funkcjonowały, a gdy miało dojść do rozdzielenia się członów, tak się nie stało, no i w efekcie doprowadziło to do zniszczenia rakiety w locie. Był też sukces, który zakończył się sporymi stratami na Ziemi. Okazało się, że Starship to istotnie duża rakieta. Betonowa konstrukcja platformy startowej uległa poważnemu uszkodzeniu. Za drugim razem na jesieni zadziałały już wszystkie silniki. Stanowisko startowe wytrzymało, człony rozdzieliły rozbiły się prawidłowo. Rakieta osiągnęła kosmos, pułap 148 km, czyli dotarła do przestrzeni kosmicznej, jednak nie wykonała zaplanowanego lotu orbitalnego, a żaden z członów nie dotarł z powrotem na Ziemię, a taki tak zakładał plan. Chciałoby się powiedzieć więc, że teraz do trzech razy sztuka. Start może nastąpić jutro, około godziny 14 naszego czasu. No ale czy ten termin okaże się realny? To wszystko jeszcze nie wiadomo. Zdecyduje nie tylko pogoda, ale i FAA, czyli Federalna Administracja Lotnictwa, wciąż bowiem nie ma ostatecznej zgody na ten lot. No ale do jutra jeszcze trochę czasu, do 14 ponad 26, nawet 28 godzin, więc trochę czasu zostało. Jaki jest scenariusz tego lotu Starshipa? O tym za chwilę. I'm only happy when it rains. Program Trzeci Polskiego Radia. Try to keep you close to me, but life got in between. tried to square, not being there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different light, we rub our backs into the sky. But now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Let us hold each other. Lonely water, lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so James Bay. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, 25 minut po godzinie 10. Wracamy do tematu. Proszę Państwa, największa rakieta świata, Starship. Wydanie trzecie poprawione, uzupełnione, można by powiedzieć. Elon Musk mówi, że finalna wersja Starshipa będzie jeszcze większa niż ta, która teraz. Teraz to 122 metry, taka konstrukcja. Kolejna wersja ma być około 10 metrów większa. No a potem ma powstać też wersja trzecia, która może osiągnąć długość nawet 140-150 metrów. No to może kiedyś. Na razie zostańmy przy obecnych i tak dość imponujących, przyznają Państwo, rozmiarach. 122 metry. Tak więc Starship do trzech razy sztuka, być może jutro, ale nawet jeśli kiedy indziej, to ten lot będzie się zdecydowanie różnił od poprzednich. Pierwsza zmiana zajdzie już na samym etapie tankowania. Czas tankowania skrócono bowiem dwukrotnie do ledwie 45 minut. Potem ma być start, a potem rozdzielenie stopni, no ale potem wydarzy się coś niezwykłego i niespodziewanego. Starship w trakcie lotu orbitalnego otworzy, a potem zamknie przestrzeń ładunkową. Nic w niej nie będzie, więc może to taka trochę sztuka dla sztuki, ale i ważny eksperyment na to, żeby coś wywieźć w przestrzeń kosmiczną, też potrzebne jest stosowne zezwolenie, a tego Starship nie ma. Gdy Starship będzie realizował swój lot wokół Ziemi, a przestrzeń ładunkowa wciąż będzie otwarta, zostanie podjęta ciekawa próba. Próba przetoczenia paliwa ze zbiornika na czubku stopnia rakiety w stronę silników. Może to coś da, może nie, ale to też ważny eksperyment, żeby móc taką rzecz zrobić. Starship w trakcie trzeciego lotu ma osiągnąć nieco wyższy pułap niż za drugim razem. Wtedy, przypomnijmy, było to ledwie 148 kilometrów. No, ledwie. Zmianie ulegnie także trajektoria lotu. Lot nie zakończy się tak, jak wcześniej planowano, w okolicy Hawajów, na Oceanie Spokojnym, ale znacznie wcześniej, na Oceanie Indyjskim. I to będzie po nieco ponad godzinie lotu. Czyli podczas trzeciego lotu Starship nadal nie wykona pełnego obiegu Ziemi, no ale jeśli wszystkie założenia zostaną wypełnione, będzie to ogromny przełom w projekcie. No ale to wszystko proste jest. Co może pójść nie tak? Klasy stał się brzuchatym postrachem okolicy, który sypie trutkę kotom, wszystkim życzy źle. Chłopak, co w HWD wysprejował komisariat, srebrną Program Trzeci Polskiego Radia. Alabama Shakes. Trójka przed południem, za 24 minuty, godzina 11. Zabieram teraz Państwa w bardzo zimne rejony, bo badacze z Chin mają dość zaskakujący plan. Chcą wywiercić w lodzie Antarktydy dziurę głęboką na kilka kilometrów. I nie chodzi o ropę, nie chodzi o gaz, czy jakiekolwiek inne złoża. No chyba, że za złoża uznamy wodę, ale to też nie to. Tak naprawdę chodzi o życie. Celem Chińczyków jest dostanie się do jeziora subglacjalnego, które jest zamknięte od około 3 milionów lat. Chodzi o podlodowcowe jezioro o nazwie Kilin. Proszę to sobie wyobrazić. To są ogromne ilości wody, która nie miała kontaktu choćby tylko z ziemską atmosferą. To chyba najczystszy, najbardziej sterylny i najbardziej pierwotny zbiornik z wodą na świecie. No i to właśnie ten zbiornik ekspedycja planuje dokładnie zbadać. Jak chcą tego dokonać? No i czego się spodziewają? O tym za chwilę.

Peter Gabriel w Trójce przed południem. Kwadrans dzieli nas od godziny 11. Wracamy do tematu, proszę państwa. Chińczycy planują niezwykłą ekspedycję. Chcą wywiercić w lodzie Antarktydy dziurę głęboką na kilka kilometrów. Przeprowadzili już nawet wstępne badania pod wybór miejsc, gdzie będą próbowali wywiercić się w pokrywę lodową. Zbiornik, do którego planują dotrzeć badacze, jest położony mniej więcej 120 kilometrów od chińskiej stacji Taishan, która została uruchomiona mniej więcej 10 lat temu, co może mieć niebagatelne znaczenie dla tej misji, bo po prostu mają Chińczycy taki przyczółek, z którego będą startować. Odwierty, które przygotują chińscy naukowcy, będą dość głębokie. Jezioro podlodowcowe Kilin, które jest celem tej wyprawy, znajduje się na śródlądowej pokrywie lodowej Antarktyki Wschodniej. Jest zagrzebane pod lodem i śniegiem na głębokości mniej więcej, no nieco ponad 3,5 kilometra. Celem będzie wykorzystanie jak najlepszych metod do wiercenia, ale też późniejszych badań naukowych. Jezioro Kilin jest spore, jego rozmiar szacuje się na około 370 km kwadratowych. Z badań poprzez sondowanie wynika również, że głębokość wody w tym jeziorze sięga 200 metrów. Jezioro podlodowcowe Kilin to drugie co do wielkości takie zagrzebane jezioro odkryte dotąd na Antarktydzie. Ma rozwijającą się historię trwającą co najmniej 3 miliony lat. 3 miliony lat izolacji od świata zewnętrznego. No i to czyni je idealnym miejscem do odkrywania życia. Podlodowcowego życia. Tak mówi Yang Su, badacz z Chińskiego Instytutu Badań Polarnych. Celem dotarcia do jeziora, które jest zagrzebane pod tą ogromną pokrywą śniegu i lodu, jest sprawdzenie, czy nie znajdują się tam ewentualne oznaki życia. Zanim jednak naukowcy spróbują te informacje odkryć, do zbiornika wodnego trzeba się jakoś dostać. No i Chińczycy zdają sobie sprawę, że to nie będzie łatwa operacja. To bynajmniej nie będzie spacerek przez park. Do tej pory grupa chińskich badaczy przeprowadziła takie wstępne badania. One były wykonane pod kątem doboru miejsc dla ustawienia tych późniejszych odwiertów. Zrobili to członkowie 40. wyprawy na Antarktydę, którzy udali się do obszaru skrywającego pod spodem jezioro. Sam proces wiercania się pod lód nie będzie jednak jakoś odbywał się szybko. Naukowcy chcą bowiem skonsultować się także z innymi ośrodkami badawczymi, czyli egoistycznie nie postępują. No i teraz, proszę państwa, dowiercić się do tej arktycznej, prehistorycznej wody to jedno. Wydobycie na powierzchnię próbek, tak aby pozostały nieskażone, to drugie. No a badanie samego jeziora to trzecie. Chyba największe wyzwanie. Tak jak ja byłam, ja byłam ta jedyna, ja też w to uwierzyłam. Że to moja wina, że zasłużyłam na całe zło. Ty przecież jesteś niewinna. Przyszłaś po to, by ratować go. Jesteś naiwna. Jesteś tym, kim ja nie jestem już. Jesteś użyta. Bez żadnych pytań tak ufasz mu. Pewnie myślisz, że ci zazdroszczę i myślisz, że